الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. باب دې په بیان دی کې چې ګډوډ او جدا مال به یو ځای کول نشي، او کم چې یو ځای مال او ساروي دي نو دا به جدا کول نشي. ګډوډ ساروی او مال به یو ځای کول نشي، او نه به یو ځای مال ګډوډول شي. په دې ترجمه الباب مصنف رحمت الله علیه حدیث د انس رضی الله عنه به ذکر کی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقه. دې حدیث کې د سارو او د زناورو د شراکت او د اختلاط په صورت کې د زکات مسله ذکر کیږي. په اصل کې د شراکت او اختلاط په دوه قسمه دي. یو له فقها خلطه الشیوع وی، چې ګڼ زناور او ساروی د دوو کسانو په منځ کې مشترک وي، دعا یا ګڼ کسان په ډېرو سارو کې شریک دي. او دویم دی خلطه الجوار، چې ساروی او زناور د دوو کسانو جدا جدا دي، د هر یو ځان نه مستقل دي، لیکن دا ساروی سریږي په یو ځای کې، د دې یو شپونکی دی هغې سره یي په یوه صحرا کې سریږي، دارنګې غوجل یوه ده د پاتې کېدو هغه ځای په یو لوښي کې لشلی شي، او د هر یو ځان له جدا جدا کنډک او ساروي دي، خو په یو ځای باندې دا سران نه ځي، یو شپونکی سری او په یو ځای کې پاتې کېږي، نو دې له خلطه الجوار وایي. آیا دا شراکت او اختلاط په باب الصدقه و زکات کې څه تاثیر لري که نه؟ د دوو کسانو دا ساروی او مال دا په خپل منځ کې شریک دي، یا په خلطه الشیوع سره، یا په خلطه الجوار سره، نو آیا په صدقه او زکات کې د دې اثر شته کنه؟ نو جمهور علما ائمه ثلاثه غیر خلطه الشیوع دارنګ د خلطه الجوار قائل دي، د دوار له معتبر وي. نو عامل او د خیراتونو اغرا غونډون کې چې کوم اسلامي خلیفه مقرر کړی وي، د خلکو نه زکات را غونډي، نو داغه کار د سارو سره دی، د دې ګډو بیزو سره، کنډکونو سره، د دې مجموعه نه به زکات اخلي. دی له به نه ګوري چې دا ساروي د فلاني دومره دي، د فلاني دومره دي، مجموعه له به وګوري، نو که مجموعه تعداد نصاب له رسی زکات به ترا واخلي، او که مجموعه نه رسی نو نه به اخلي. دا د جمهور مذهب دی. او نام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د خلطه الجوار او خلطه الشیوع دواړو له اعتبار نشته. نو د هر یو کس نه بعد هغه په انفرادي سکه زکات اغستی شي. عامل او ساعی چې راغی، نو هغه به دې له ګوري چې د دې فلاني کس دا ګډي بیزي د ده دا ساروي او حیوانات نصاب له رسېدلي که نه. دا ثمره د اختلاف دا په دې صورت کې څرګندېږي. مثال په طور د دوو کسانو اتیا ګډي او بیزی دي، او برابر په برابر شریکی دي، سلویخ دی یو دي، سلویخ د بل دي، او دا په یو ځای کې سری، نو جمهور علما وای چې په دې اتیاو بيزو او غړو کې په زکات کې یو غړو بيز لازم ده ذکر دی مجموع له اعتبار ورکای او د غړو زکات دا چې تلويخ تلورسي نو په دې کې به یو غړی یو بيز به تر دې چې دا شپک شلی رولسي 120 لا کله د 120 نه یو غړم ته واشه 121 می یو سل یویش نو بیا به پرې کې دوه غړي تر دې چې 200 لو رسید 200 نه یو هم ته واشه نو بیا به پرې کې درې غړي تر 200 یو کم 300 پورې 299 پورې او دا غي نه پس هر سلو کې به بیا یو غړی پرې وکاس د دوو کسانو اتیا غړي بيزي دي او دا په یو صحرا کې یو ځای سريږي سلويخ دی یو دي سلويخ د ولدي ساعي راغې عامل او د دې اتیا واړونه په زکات کې یو غړ واغستا دا د جمهور مذهب دی او علما احناف وایي چې نه پدې کې د دوو اخلي زکه سلويخ ځان لري یو کس نصاب دی او سلويخ ځان لري بل کس نصاب دی عند الاحناف پدې کې بدو اخلي او عند الجمهور پدې کې یو نه دغه په هر یو مالک باندې ځان ځان له زکات لازم نه یاد دې به مثال لکه دوه سو غړي بيزي د دوه کسانو شریک دي نو د جمهور په نس باندې پدې کې درې بيزي دي لکه دوه سو له شهور سي نو دا غینه خپل بیا پدې کې درې بيزي 200 بيزي نو پدې کې جمهور وای کدری بیزی زکات تے او دا احناف و پنیز باندے پدی کی دو بیزی رازی سل دا یو دی سل دا بل دی نو پا هر یو کس باندے زان زان لے یوی و بیزی دا زکا دا سلویخ تو نراوالے تر 120 پوری پدی کی یوی ناوی دا زان لے جدا جدا ایسابی گی اگر کسری یو زی خو زکات کی با دا هر سڑی نساب لے اعتبار وی مصنف رحمت الله علیه دا ذکر کوي چې لا یجمع بین متفرقین جمواله باندې شي کوله په من دا جدا سارو کې ولا یفرق بین مجتمع او جداواله باندې شي کوله په من دا یو ځای کې ګر ساروی با یو بل نه جدا کوي ډېره فارانا چې ساعيره روان نه چې غدا جدا جدا وګوري حساب له بنی رسید دي زکات روانه کوي او یا جدا جدا ساروی تلويخ غړي بيزي یو ځای کې سري تلويخ بل ځای کې سري مې ساعيره روان دي یا تلويخ تلويخ واړه یا را یو ځای کې اتیا شي نو اسه خدان ځان له تلويخ تو کې یو راتلا او چې دا دواړه را یو ځای کې نو بیا پکې یو دا ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع قد ود مال بنشي او ذي قول او نبي او ذي مال قد ودو لشي ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله دغشان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي الاسلام نقل كره وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي قال حدثني ثمامه أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه ويش أبو بكر رضي الله عنه دلا النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقاء غلي كل كريم في نبي الصلاة والسلام فدي حيوانات وصاروك كم فرائض ذكر كل نغير لذي كليو نفاغيك ور لذي كليو ولا يجمع بين متفرق جدا مال او ساری به جمع کول نه شي نه به مالک را جمع کوي او نه به دا ساعي او مصدق را جمع کوي مالک به دې لپاره نه را جمع کوي چې دا صدقه کم شي او کم زکات را شي او مصدق به دې لپاره نه را جمع کوي چې زکات پی ډیر را شي لکه دوه سو چې لید مخکې مثال ذکر شو نو مصدق به دې لپاره نه را جمع کوي چې درې تی نه واخلي او یا چ مالک لراجی شنو بیا معنا دا چې مالک به اندرا جمع کوي چې زکات پکې کم راشي یو طرف لم تلويخ دی بل طرف لم تلويخ راجمه کې زکات کم شي ولا يفرق بين مجتمع او جداوال بنراولی فمن دا غیوزه کی چې په یوزه باندې ستدي خو چې ساعي ور لرا روان دي نو دې جدا کی دې لپاره چې زکات په کم راشي خشیت الصدقه دا کار بنه کوي چې دې وجنه چې د صدقې او د زکات نه یریږي او اهل علم ذکر کړي خشیت دو قسمونه دي یو خشیت د مالک دی چې دې خشیت د وجنه دی یوزه ساروی دی یو بل نه جدا کوي یا جدا ساروی او یوزه کوي دې لپاره چې صدقه او زکات پرې روان شي او دویم خشیت د ساعی دی کوم د زکاتونو غرا غونډون کې عامل نه هغه دې لپاره دا جمع بین متفرق یا تفریق بین مجتمع کوي چې صدقه سی واشي او کمه پکې روان شي نو دا نه د شارع د طرف نه ساعی او رب المال دوارو لا رب المال منه کړی دی چې دی به جمع او تفریق په دینیت باندې نه کوي چې دا صدقه او زکات دې کم شي او ساعی او عامل منه کړی چې دې لپاره به نه کوي چې دا صدقه او زکات دې ډېر شي باب ما کان من خلیفین فإنهما يتراجعان بینهما بالسویه کچرته دو شریکان عامل او ساعی ته مجموعه زکات یوړو ندای دی بیا خپل کې یو بل رجوع کی او خپل حق برابر کی دوه کسان دی یو بل سره شریک دی عامل او ساعی راغې د دې د مجموعي مال نه زکات یوړو نو بیا دی خپل منځ کې یو بل رجوع کی او حق برابر کی وقال طاووس وعطاء امام طاووس وعطاء رحمهما الله وی ابن ریشه رحمه الله علیه موصولا ذکر اذا علم الخليتان اموالهما فلا يجمع مالهما هذا شي دوالو شريكان له خپل مال پتهي ان له دوالو مالونه متميز دي یو بل نه جدا دي شرکت شيوع نه ده فلا يجمع مالهما نه بشي جمع کول مال دي دوالو هر یو خپل غړي بيزي او ساروي پی جني صدا زما دي دا دي بل دي صدا بیا را جمع کول نشي بلکې هر یو جدا جدا ایتاوي او کنه پیجنی نه خو صرف دغه عمره ده چې د فلانی سلویخ گڑی بیزی دی دی که شل ده یو دی شل ده بل نی دا تمیز پکی نده شوه چې دا شل ستا دی او دا شل ده ننی بلکی پدی سلویخ تو که شل ده یو دی بلا تعین او شل ده بل نی نو پدی صورت که بیا و جدا کهی نده دا امام طاووس و دا عطا مذهب دی رحمهم الله وقال سفیانو لا تجب حتی یتم لهذا 40 شاتن ولهذا 40 شاة فشان ثوری رحمت اللہ علیہ بوی زکاة نلی واجب ترجی چی دلی کسم سلویخ گڑیو بیدیش و دلی بلوم سلویخ شی ازا مذهبم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پشان نے چی فدی کی اعتبار ده هر چا مستقل ملکیت لدے اجتماعی حیثیت لبنی شکتے مال لبنی شکتے بلکہ مالک لبے کتے شی وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس حدثه ان ابا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم انس رضي الله عنه لا ابو بكر رضي الله عنه اغفر ذلك كره وجه كم نبي عليه السلام مقرر كره وا جي گورنر قول لو حث ور لو لي قول ورك ورلا فدي بعمل في قال كده هو ما كان من خليتين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه او هغه دوه شریکان چې د یو بل سره شریک دي نو دی به بیا یو بل له رجوع کوي په خپل منځ کې برابر برابر خپل حق به بیا د یو بل نه برابر ای فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية د جمهور په نیز باندې دې مثال دا دی لکه د دوه کسانو سلویخ بي دي شریک دي نیمې د یو دي نیمې د بل نو چې عامل د دین یو بیزا بوت لا یو اصول کا نو چې بیزا چې بوتل دې برابر شي د دې بل شریک نه باندې قیمت اخلي دلته وایي چې یو بیزا بوتل دا سلویخ بیزا وي نیمه ساوي نیمه زما او زما دا بیزا وګړونه یو بوتل دا نو فدی کې باندې قیمت ته مال راکې دا نه باندې قیمت واخلي او عند الاحناف دې دې کې د خلیتین کې خلیف په معنا د شریک دی ځکه اهل علم په خلیت او شریک کې فرق ذکر کړي شریک دی لوی دوه کسانو خپل منځ کې پیسې واچولې او په شریکه باندې ګړې دي او ساروي واغستل. او خلید دی وی چې د هر یو کس ځان ل خپل ګړې او بيزيني او د سران زې دارنګ داغي د شپې زې دارنګ داغي حوض او داغي شپونکې یوي. نو دې دواړو ل خلیفین وې د یوم ځان ل مستقل خپل ګړې بيزي دي د بلومني او یو ځای پاتې کیږي یو ځای سران کوي نو دا خلیفین دي او شریکین هغه دي چې دواړو پیسې اچول دي او په دغه پیسو باندې ځان ل مشترک ګړې اخستی. نو خلیفین نه مراد احناف وې په دې ځای کې شریکین دي. خلیف په معنا د شریک دی. نو مثال دا ذکر کوي لکه دوه کسانو شریکي او یا غواګانی تلویخ د یو دی او دیرش د بل دی. نو عامل او ساعی چې راغې نو د تلویخ توالو نه مسنه واغستا سم چې دوه کالي او د دیرش واله نه طبيعه واغستا د یو کال غبچه او دا مسنه او طبيعه د مشترک مال نه ورکی دې دواړو مال مشترک د پخبل منځ کې داغینه طبيعه او مسنه ورکا. نو یا سلویخ طوالبا دوو هیڅو نه سلوري سي د طبيعي ډیر حواله لورکي او د ډیر خواغان واره د مسنه درې و بي سي سلویخ طواله لورکي او دا شان هر کله چې دواړو په منځ کې شرکت په تفاوت او فرق سره وي او د یو نه زیات هغه سید ول مرګی نه کم نو فرغ اندازه بده د خپل مرګی نبی اعمال اخلي کی معنی سی واغسته او تا مستای سکه مرغلی نو کوم مطالبات لا براکه رحنا په پنیز باندې د جمع او تفریق دا په ملک کې دی او په مکان کې نه دی. مکان لا غی اعتبار نو ورته ملکیت نو ورته لکه مخکې ذکر کول. باب زکات الابل دا باب د بیان د زکات د اوخانو کې ذکره ابو بکر و ابو ذر و ابو هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم زکات الابل بارك الذي شواب اکرام رضي الله عنهم حديث راغلي الى كل مصنف رحمه الله عليه موصولا ذکر کوي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد. يوبان دشي وزمدار ده نبي الإسلام من الهجرة بارك تفوز كده نبي الإسلام ولي تعجب ده تالرا إن شأنها شديد دری هجرت معامله خو سخته ده دا ستا د اوس کار نه دی. فهل لك من ابل تؤدي صدقتها تاسو اوخان شته چې د هغې زکات ورکې؟ قال نعم ده وي اوخان مشته زکات ورکوم. قال فاعمل من وراء البحار. نبی علیه الصلاه والسلام ورله ویلي و ځه ته د سمندرونو دریابونو په کنارو عمل کوه فان الله لن يترك من عملك شيئا الله به تا نه ستا عمل اغي کی تکامین راولی نو کومه تا نست عمل دیول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه مستثنا کو راځي اهل علم دې کده په میرا وباند کې اوسېدو نو یې هجرت حکم کوم خلق بخاریه او کلی کیسی ای لره په میرا کې کوم پاتې کی او خپل ساروی سره را سره نو په هغه باندې هجرت نشتا. او بعض اهل علم دې هجرت نه مستثنا ذکر کو د د څومره قبیله وه او کلي والله دغه ټولو ایمان را وړه دد هغه کلی د ایمان ګرځېدللو حجرت په لازم نو او بعض و چې دا واقعیا بعد الحجره وه نبی اسلام د حجرت ته پوسونه سله کې خپل کار سره کار تا ته فعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا د دریاب په کناره عمل کوه الله بتانه تا هیڅ عمل هم کم نکي او څه عمل هم شکین ولا رب العالمین به تا نه قبول کی او بدله به درکې. دا حدیث په دې ترجمه مسلباب کې دی لپاره ذکر کوم چې نبی اسلام دی له هل لك من ابل تودي صدقتها تاسو رو خان چې دا غي زکات ادا کین او په خوانو کې زکات شته چې رو دا غي نصاب ذکر کړي. باب من بلغت عنده صدقه بنت مخاض وليست عنده اباب ده بیان دا چا کی چې دا زکات بنت مخاض لورسی بنت مخاض د اوخ هغه بچی لوي یو کال عمر او دویم کال شروع شوی یو کال پوره او دویم شروع شوی نو په زکات کې لازم شو په باندې بنت مخاض پښته ورته نصب کړي مخکې ذکر فل چې د دې په اعلاد تنواخلی حکومت کې کوم تفاوت او فرق دی نو هغه ورله تاعی واپس کی یا د دینه کم دي تنواخلی خو کوم قیمت په د باندې راځي نو هغه ور سره دی ادا کی او به قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري وقال حدثني ابي قال حدثني ثمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له فريضه الصدقه التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ عنہ چې ابو بکر رضی اللہ عنہ دلا زکاتونو او فریضه لیکلی و الله رب العالمین په خپل رسول او پیغمبر له حکم کړو چې څنګه زکات به خلکو ناخلی نو طاری کړه او من بلغت عنده من الابل صدقه الجزعه مطلب پچا چې زکات کی جزع واجب شي جزع ویل کی دی شي نو هغه به اغه بچی لږ سلور کالو لرسیدلې د سلور کالو پورې او پیندنه شروع شوی نو په شابان د زکات کې جزع واجب شي ولې سف عنده او د سره دا جزعني د سلور کالو دا بچی ورثنی او عنده حقه او د سره حق وي دا غدري کالني بچی لوي فإنها تقبل منه الحقه تقبلوا لبشي دغه دا حقه دا ادنا بتنا واخلي ويجعل معها شاتين انت ان استيسرت له 20 درهما او د دې ثروتنا دو بيزي يا دو غړي موالي کچر ددل اسانه کدا ورترني مشل درهما متنا واخي راغله خو په دوان دي جزعدا هغه په فرض شوی دا د سلور کال وغه خدته واغستې شي او ورترني شته او د دریو کال ور سره د دریو کال د دې نه قبول کړې شي او ورتر به دې دو غړي ور کیا شل درهما ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الحقه او دچا زکات چې حقې لرسیدلې تدریو قال او خط لازم شوی نه وليست عنده الحقه د سره داني وعنده الجزعه د سره سلور قال وغي فانها تقبل منه الجزعه لا جزعه وتقبلون شي ويعفيه المصدق 20 درهما او شاتين او وركي بدل لا ساعي او مصدق شل درهم یاد وګړي اعلیت نواغستو د داغي په مقابله کې بدل شل درهم ورکي یاد وګړي به واپس ورکي او که ادنایت نواغستو نو دا مالک به بیا اغل شل درهم یاد وګړي ورکي ومن بلغت عنده صدقه الحقه وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون او د شا زکات چې حقې له رسیدو تدریو کال اوخ لازم شوی خو د سره شتنا بنت لبون ورسره ده د دوو کالو بچی د ورسره فإنها تقبل منه د دوو کالو د بچی نه قبول کړي شي ويعطي شاتين و 20 درهما او دی ساعي او دی عامل لبدید وګړي 20 درهم ورتي ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه او د شا زکات چې بنت لبون له رسیدل نه بنت لبون د دوو کالو بچی لوي وعنده حقه او د سره حق ده د دریو کال وغه ده راغله په ادنا ده او موجود د سره اعلا ده فانها تقبل منه الحقه وحقبتنا قبل له ويعطيه المصدق 20 درهما او شاتين دا عامل او ساعي بدلا د دې سره شل درهم واپس کوي یا بد وګړي ورسي ومن بلغت صدقته من تلبون وليست عنده فشا زکات من تلبون لو رسيدو دو کال وغلا او د سره دا نشته وعنده بنت مخاذن او د سره د یو کال غبچه ده فانها تقبل منه بنت مخاذن فدنا بدا بنت مخاز قبلون شي ويعطي معها 20 درهما او شاتين او د دې سره سره بده د ساعي او عامل لشل درهم ورکه یاد وګړي ویني دې حدیث نو وخت امام بخاري رحمت الله علیه کریم استدلال کړو چې په زکات کې قیمت او سامان ادا کول جایز دي باب زکات الغنم تګړو بيزو زکات غنم اطلاق پګړو بيزو دواړو باندې شي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامه بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين انس رضي الله عنه ابو بكر رضي الله عنه على كتاب لكله کله چې بهرین لګلو پاغي باندې گورنر مقررولو قال كده بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين بعد اغزكاتن فريضه التي الله فرض كري دي نبي عليه الصلاه والسلام مسلمانانو والتي امر الله به رسوله او دا غدي كل شيء الله به حكم رسول الله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها فكم مسلماننا شددي مطابق طلب كده شروط دي ورسي ومن سئل فوقها فلا يعطي او قد دين سوا مطالبتنا في ديشي سواتنا غختش بأذن ورقي في 24 من الإبل فما دونها فسليرش أخانك فما دونها يا كم لدي سليرشتنا من الغنم من كل 5 شات زكاة بفكرة شيلو بزو بيساب ورقولشي من كل 5 شات فهر كندو أخانك بيو بيزاو يو قدري فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فلتي دا فنزوش تلورتي ففنزوكي يو دردا بيا فلسوكي دوني بيا ففنزلسوكي دريدي بيا فشلوكي سلور دي أو ففنزوش تلورتي فإذا بلغت 25 فلتي دا دي تعداد أخانو فنزوش تلورتي إلى 35 ترفنزو دي السبوري ففيها بنت مخاض أنثى نفريكي بيا دا أخ اغه بچی د چي یو کالي اون فا مؤنث یو کالني بچي سم د اوخه د بنت مخاص ور لويلي شي په پیندشتو کې بدا ور کوي د پیندشتو نه راواخلي تر پیندو دې څو پوري پیدا بلغت 36 الى 45 کله چې د دې تعداد په بودیر فلو رسید 36 نشو الى 45 تر پیندشتو یو څو پوري 45 لو رسید خفيها بنت لبون انثى نو بیا پا دی که بنت لبون انسا ده که دو کال وغا بشی پکی بورکی دو اوخ ایغا بلغت 46 الى 60 بیا چه کلا اشفاق تلویختو لو رسیدو نشفاق تلویختو نراوالی ترشکیتو بولی ففیها حقتن فروقت الجمنی نو پا دی که بیا حق دا اغا بشی دا چه غد دریو کالوی او سلور بخورو شوی فروقت الجمنی چه دا جفتی قابلی مطلب دا چې د تیریدو قابلیت هغه در دی مادی د راتل کول شي فیرا بلغت 61 الى 75 ففيها جزاءت کله چې یو شپیتو لو رسید یو شپیتو نراواله تر پنجو او یا پورې په دې کې جزاء ده جزاء ویل کېږي چې سلور کال عمر پورې یو پنجم شروع وي فیرا بلغت یعنی 76 الى 90 ففيها بنت لبون کله چې شپد او یاونا تر لکم سلو پوری شی تر نووی پوری شی نو پا دیکی بیا دو بنت لبون نی بنت لبون ویلی که دیشی دو دو کالو اغا بسیلا ندا پا که دو دی ایغا بلغت 91 الى 20 و 100 بیا دا اکنوی نروالی جی تر 120 پوری نو حفیها حقتانی پا دیکی دو حقی دی حقاغی لوی چی دل کال عمری اوصلو رو مشورو شوی فروقتا الجمنی چی دا دوارا دا جفتی قابلی وی تا تیری دو قابلی وی نر دی مادی دا راتلل کولشی فا اذا زادت علا 20 و 100 فلا چی دا بیا دا شپکشلو نسیواشی 120 نور واونی ففی کل 40 من طلبون فا هر سلویفتو کی ببیا بنت لبون وی دو کالنیز وفی کل 50 حقتون او فا هر 50 کی ببیا دری کالنیز وی حقا فمن لم یکن دا مذهب د جمهور اهل علم نه چې او خان کله شپک شل لا 120 لو رسی نو د دین رسوب بیا په هر سلويختو کې بنت لبون او په هر 50 کې بحق قوی ان حساب بیا په 40 او 50 کې دایر شي سلويختو کې به بنت لبون او په 50 کې بحق قوی دا جمهور مذهب دی او عند الاحناف چې کله د دې تعداد 120 لو رسی شپک شل لا مددین رسول بیا استیناف شید فقه کتابونو کتا سویلی زکاة بدا سر نشورو شی نو پا هر پنزو کی بیا یو گردوی نو 125 لجو رسی نو پا دیکی با یو گردوی دو حقی او یو گرد او بیا پا یو سل دیر سو کی با دو حقی بیا دو بیزی 135 لجو رسی نو پا آگی که دو حقی بیا دری بیزی 145 لجو رسی نو پا آگی که دو حقی او یو بنت مخاض مخکې تفصیل غونته بیا را اعاده شي دوباره بشي د 120 نفس احناف استدلال کوي کوم چې صحیح سره عمرو بن حزم کراغلی دارنگی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت تصحابی کی امام تصحابی کی طرف کړه دارنگی ابن ابي شيبه رحمهم الله د شپک شری نه پس د استیناف خایل یو جمهور علما وای چې نه بیا به زکات په 40ات او 50ات کې دایر شي نو په سلويختو کې به بنت لبون او په 50ات کې به حقای ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقه او چا سره چې صرف سلور خان په دې کې زکات نشته الا يشاء ربها اگر دا که خو خشي مالک دې دي تاسو نفلی او خیراتی په څیر ورکې ورکول شي خو سلور نصاب نه لږی پیندول اورسي او کال پتیر شي او دا سریدون کی وی په کور کې نیوی نو بیا په دې کې یو ګرد دې فیرا بلغت خمسا من الابل ففيها شات کی پیندول اورسي نو بیا په دې کې یو ګرد یا یو بیزا دا وفي صدقه الغنم في صائمتها او د ګړو بيزو پاغه زکات او صدقه کی في صائمتها پاغه سریدون کی دې کې قائمه معنا دا چې سران لیسی او اکثر وخت دې اکثر گزاره دې په سران باندې کیږي په اخر باندې خوراک نه ور کوي اذا كان 40 الى 20 و 100 شات تسلويت لګړي دې او رسي نو پدې کې یو ګډه دا تر دې چې شپک شلې لورتي پریمن من کې بیا سنشتا فاذا بعدت على 20 و 100 الى 200 شاتان کله چې شپک شلې لورتي دل تر دو سو پوری بیا پدی که دو گڑی دو بیزی دی فیضا زادت علا مئتین تر دو سو نچی سیواشی الى ثلاث مئتین تر دریو سو پوری ففیها ثلاث شیاہن یا پدی که دری گڑی دی فیضا زادت علا ثلاث مئتین ففی کل مئتین شاتون دریو سو نچی سیواشی بیا پہر سلو کی اوگڑا دا فین کانت سائمت الرجل ناقصتا من 40 شاتا واحدتا فلیس فیها صدقتن تر یو سڑی تسلویختو یو چیله یو گڑم کمنا او دا سریگی نو پدی که بیا صدقہ و زکاة پدی لازم ننے اللہ این شاء ربوها مگر دا که خوخشی دا مالک دادی فخفل خوخ بعد من نفلی سورکی ورکولشی و تسلویختو نکم بی زکاة پکی نشتا وفر رقت ربع العشر او پچاندهی که سلویختو مئی صدا فا این لم تکن اللہ 90 و 100 فلیس فیها شیعون کدی یو کس طرح 190 درهمانی الیس فیها شیئن نو پدی که پدوان دیسا شیئ نشتا زکاة پی فرض و لازم ننے ککال تیسو ذکر در چاندهی نساب مخ که ذکر شل که دو سوا درهمانی کلاغین موجودا پیمانی سرا ساڑی باون تولی جوڑی گی نو کلدین لب کموال پکیر کال تیز با پی زکاة نشتا که نساب لورتی با پی زکاة تی باب لا يؤخذ في الصدقه هرمه ولا غاط عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق سبب د بیان د دې کې چې په زکات کې وا زور ساروي نشي غسته هرمه ویل کې نشي غبړی هغه ساروي لا چې عمر یې وا شوی زور ده او بډا ساروي ده بډای وا دا بډای نه خدا دارنګ یو بیا او چیلې بډای دا ولا غاص عوار عيب دار ومن اخلي ذات عوار نه مراد ذات عيب عيب دار ومن اخلي ولا تيس او ننر چیلې پس چور لوي هغه په کې نه اخلي کله چې نسل لپاره ساتل دي الا ما شاء المصدق مگر دا که خوخه شي تدي عامل او ساعي دا مصدق حافظ ابن حجر رحمه الله عليه بفتح الباري کې دې زبد سره ده په سکون د سواد سره او په دلال باندې کسره ده مصدق مراد د دینه مالک ده الا ما شاء المصدق دې استثناء تعلق سره ده ته سره ده زکات کې با دانر او پس ناخلی مگر کله مالک خوخه شه په خپل خوخه باندې زدا بهتر ورکوم دا غټ چيلي چې د نفل لپاره مثال خوځي دي ساعي او عامل له زکات کې ورکوم نو دغه خوخه ورکول شي او کوم مصدق په تشدید د دال سره شي لکه علامه عيني رحمت الله عليه ذکر کړی نو بیا دې استثناء تعلق د حرمي او د ذات عوار سره نه چې دا عامل او ساعبه فزکات کی زور ساروی عیبدار ساروی ناخلی مگر که خوخی شی دیر سی ضرورت و حاجت عیبدار او زور اخلی نو بے اغسطے شی بنابر حاجت و ضرورت چی دیر پاکی مسلحت خکاری فبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقه هرمه يا ولا تخرج في الصدقه هرمه ولا ذات عوار زكاه كي باغ كمزور ساروين شي غسته او بودا ساروين بني شي غسته او نعيبدار ولا سيس او ننرفس إلا ما شاء المصدق مگر دا تدلی عامل او ساعی خوخشی نبیادا عیبدار او کمزور ام اغسطیشی او کدلی مالک خوخشی نبیادا تیس او قسم ورکولشی باب اخذ العناق فی الصدقتی باب دفع بیان دلی کسی پس صدقہ و زکاة کی چیلوگی اغسطل عناق ویلکی دیشی الانسا من ولد الغنم ادگردو بیزو پا بچو کے کم ورو گئی فسلو رمیاش پی یادین کم فدی مسئلہ کی اہل علم اختلاف دے چا آیا پا زکاة کی بچے غسطن صحیح کنا جمہور علماء دے لجائز نوئی فدی بچو کی زکاة نشتا اغیوی دے یو کال اغبا غسطیشی تا زکاة بھی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ مذہب دا دے کہ یو سری سر طول دے سارو بچی دی گڑوری دی چیلوگی دی او د دینه چې کومې د دې مین دي دي هغه ساري هغه تنه خرڅ کړې دي یا تنه مړ شوې دي قال تیر شنو په دې کې زکات شته او بیا په دې بچي مو زکات صحیح کیږي دا د مصنف رحمت الله علیه مذهب هم چې اخذ العناق فی الصدقه چې لږه وړوکم په زکات کې اغسته شي فبه قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا صعيب بن علي الزهري حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا أبو بكر رضي الله عنه لزمان قسمي فدائما كنت زمان عناقا أغفلوا كانوا يدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائما أغور كل نبي الإسلام للقاتلتهم على منعها نزل ديسر قتال أو جنقهم فمن ذلك نو مصنف رحمت اللہ علیہ دین استدلال کی کہ فزکات کی چیلوگے عناق دا اغسل یا ورکول جائز دی تو صحیح خبر ہے استدلال دا مصنف رحمت اللہ علیہ دین ضعیف دے ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مبالغتن ویلی دی کدی خلق زمانہ یورو کی چیلوگے منکو نزب داغی پا منکول ورسر قتال کون دا انگری ویلی جگنی دا ورکول پا زکات کی صحیح دی حدیث پا بعض الفاظ وکراغلی رست براشی لو منعوني عقالا فدي زمان يو پر او رسي منكا النبي كريم صلى الله عليه وسلم لي ورقول في زكاة يوم مالي نرى كيف دي زكاة منكول وزدي سر قتالكم فحديث مخي ذكر شو يمني فباب وجوب الزكاة كي قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق أغذيك دي وضاحت ذكر شو او کوم خلق ابن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه رسل مختلفه هیڅونه تقسیم شوه نو غپینځه فرق مون ذکر کړیو درې فرقی کی کافر او مرتد شي یو پکې بالکل سیده ساده مسلمانانو او دویم قسم مسلمانانو کو د بغات او د باغیانو په زمره کې راتلل باب لا تؤخذ کرائم او اموال الناس فی الصدقه باب د بیان لري کی فصدقه صدقین مراد فرمی صدقه دا فزکات چې بد خلق او قیمتي مالونه نشي اغسته نه به انتهایی قیمتي او نه به انتهایی کمزور او بیکار ای بلکې درمیانه به او به قال حدثنا اميه بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن فبعد نسوك إلى اليمن راغله معاذ رضي الله عنه في نبي صلى الله عليه وسلم يمن لليقل وقبرنر قوله قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب ويتو اهل کتاب یو قوم لروانه فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله اول دعوت الله د بندګۍ ورته فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فلجد الله في جندن بها خبر وركش الله فدي بان جندن منذن فردوش وكي فرز كري فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة فدا كاروكو مذن شوروكو الله ذو وحدانية اعتراف مخن خبر وركش الله في زكاة فرز كري تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم لدي د مالدار او د مالونو نه باغستې شي او د دی فقیرانو باندې به واپس کولې شي غیله به ورکولې شي فاذا اطاعوا بها فخذ منهم فلجي لدي دی تابعداري وکړه داسې بیا واخله زکات وتوقع کرائم اموال الناس او ويرې غزان بچو ساته د خلکو دا قیمتي مالونو نه قیمتي متن نه اخلي او وخت کله مسله ذکر شوی و کافر مخاطب بالفروع دي کنا وضاحت شوی و باب ليس في ما دون خمسه ثود صدقه باب په بیان دی کې چې پنځونه په کوم خوانو کې زکات نشته او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة الحديث محكي ذكر شبه وضاحة ميسرة باب زكاة البقر باب ده بيان زكاة غوانوكي وقال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو حميد ابن عبد الرحمن يا منذر بن سعد ديو النبي عليه السلام فرمائي دي داوغد حديث ته رسو په کتاب الاحکام کې مصنف رحمت الله علیه موصول ذکر کوي قال اذا لا اعرفن ما جاء الله رجل ببقره لها خوار النبي عليه السلام خامخ زبقي جنم اراكس الا لبراشد هو سرا يغب خبره کوي خوار ویل کېږي شي صوت البقر واغ آوازنا ويقال جوار او خوار فزيبان دي جوار ويلي شميني جوار معنى دا رفع الصوت آواز راپور دفول جميوال يجأرون معنى دا يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة قرآن الكريم بجكم يجأرون راغلي معنى دا دا ديبا وازن راپور تفي لكا خلا شغوا شغيو يوبتيز آواز كي وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا النبي عليه السلام لو الرسيد لهم لاغ مجلس لراغ لهم فرمائي ليو والذي نفسي بيده أو الذي لا إله غيره أو كما حلف النبي عليه السلام قسم فر لهم فدي مختلف ألفاظ سر الذي نفسي بيده يا الذي لا إله إلا لا إله غيره يا بالقسم اوویل ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم نشته یو سره چې دا غړي اوخان غوان یا غړي بيزي لا يؤدي حقها چې دا غړي زکات نور کوي حق نه ادا کوي الا اوتي بها يوم القيامه مگر دا ساروي او دا جناور برا واستې شي پر ورځ قیامت اعظم ما تكون واسمنه اذا مخله بخغت او خسار بوي تطؤه باخفافها دل دل کای با می دکای بدل ر پختلو کفو او خوبانی دا کوم چې مالکو د الله حق په دنیا کې نه ادا کړ نو بغه ساروی په پختلو خوبانی له دل دل کای او پامال کای وطن تحه به قرونها او دتی به ورکای د پختلو قرونو سرا فخر به وای کلم اجازت علیه اخراها ردت علیه اولاها هر کله چې په خیرنی جناور تیر شي نو اولنی په را واپس کول شي دا کندکونه کندکونه په تیری کې شي اخیرانه ساروي تیر شي نو بیا به پراوا په سکول شي د سارنا حتی یقضا بین الناس دا سزاګانې بدله ملاويږي د بچو خني کول شي د دې خپلان نه تر دې چې فیصله وکړي شي په منځ خلکو کې رواه بوکیر عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بوکیر دا روایت د ابو صالح نن نقل کړ چې امام مسلم رحمت الله عليه مطولا په خپل صحیح کې ذکر کړی باب الزکات علی الاقارب خپلو خپلوانو باندې رشتہ دارو باندې خیر خیرات کول زکات ورکول زکات نه مراد پدې کې مطلق صدقه ده که فرض وي او که نفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران القرابه والصدقه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مصنف رحمت الله علیه رسو موصولا ذکر کی باب زکات علی الزوج کی کہ بخل کس باندې صدقه او خیرات کو نو دو اجر بدل ملایي یو د خپل ولی او بل خیر خیرات. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي اسحاق بن عبد الله النبي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخل. انس رضي الله عنه اذا ابو طلحه رضي الله عنه المدينه منوره في دير باغونه وكان احب امواله اليه بأروحا او قد يقول مالونه في شهد دير خوف ودير امينه ورسلوان وبأروحا باغه. وكانت مستقبل المسجد او دا باغ چې دا مسجد نبوي له مخامخ خدا په هغه وخت کې مخامخ چې کله قبله بیت المقدس لوا اوس دا د مسجد نبوي شمالي جانب لراځي د مسجد نبوي ته ګرځېدل دا باب الملك فهد چې کوم دی نو د دغه اخیرنۍ حصہ چې دا د ابو طلحه رضی الله عنه د باغ غزه و په قبله تحویل چې کله بیا د بیت المقدس نه خانه کعبه له شنو دا بیا د جماعت شاله راتله خو دلته وی وکانت مستقبل المسجد دا باغ چې به روحه دا جماعت له مخامخ د قبله بیت المقدس طرف له شام پلا وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. نبی اسلام هم د باغ له ور دننه کیدو او د دې او به اسکل چې خوږي او به پکی اوس هغه کوی باقی دی اگر چې په مسجد کې دفن شوی قلان دی به استعماليږي پمپ په لګولې بار مسجد نبوي کې دا او به خلک استعمالوي. قال انس رضی الله عنه فلما انزلت هذه الايه انس رضی الله عنه یې کله شرایات د سورې ال عمران نازل شو فصلوا رمي فاريا ولن ايات لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شرم تاسو په نیکۍ کې د کمال مرتبه له نشي رسیدې اردی چې خرج کړي هغه مال چې تاسو سره مینه یې. قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو طلحه رضي الله عنه نبي اسلام لو دريتني يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله فرمایلی چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بأروحا او زما په خوخو مالونو کې مال به روحا باغ نه وانها صدقه لله يرجو برها وذخرها عند الله وإذا ذا الله دبار خيراتكم دديد نيكي أو دديد زخيرة كولو قميت تاتم دا الله نشاء الله بما لا خيرت دبار زخيرة وقرزي فضعها يا رسول الله حيث وراك الله. وإذا تاسو استمال كي كم ذيك شاء الله تاسو لخوضنا فريد سنجا جي تاسو خوخشي وتاسو يغشان استمال كي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی اوہ سبخ مانا دا زبردست شاباش ذالک مال رابحون دا خود گٹھ مال لے ذالک مال رابحون جو پیری ورلہ تکرار دا پاروی اقرر دا گٹھ مال لے وقد سمعت ما قل ماستا خبری واوری و انی ارا ان تجعلها فی الاقربین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان رای دادا حدات پخفل اخفلوان مانی تقدیم کی. فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ ابو طلحه رضی الله عنه بس داسې کوم رشتہ دار تقسیمو. فقسمها ابو طلحه في قاربه وبني عمه. ابو طلحه رضی الله عنه دا په خپل رشتہ دار او د تر په ځامنو باندې تقسیم کړی و. تابعه روح وقال يحيى بن يحيى واسماعيل عن مالك رائح بالياء رابح په دې باندې دی لفظ رائح ذکر کړی رائح معنا دا لون کې ثواب دی اخرت لا دا خدا سے مال دی ثواب اخرت لرسی یا درایح معنا دا چې دا مال خو اسیم پلون کړي او حقيقي مال ساده وګرځول دی الله د پاره لاړو. و به قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر الى المصلى. نبي عليه الصلاه والسلام ولو يخر يا ورو کی ادګه لروته ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال يا ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم. وما استاسو أمرا كمثل نريتني كلاغي فدين كلم كميوكو تاهيوي أذهب للب الرجل إذا لولوك المند خلقه عقل بوذي أذهب للب الرجل الحازم من إحداكنا يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله. هذا حديث محكم ذكر شبعه بار بار ذكر شبعه اختر فرض نبی اسلام دی نصیحت کړه وعظ ورل کړه نبی ادی خیراتونه شروع کړی د بلال رضی الله عنه صادر لخپل کاری والی او هارون ورويشتل خدا جمله پکې سیوای د مخ کې نو ذکر فلم ما صار الى منزله. هر کله چې نبی اسلام کور له واپس راغله او جاء الدين امراه ابن مسعود تستاذن عليه ابن مسعود رضی الله عنه بیبی زینب راغله وا او ددن نتلو اجازه غوښتو اقیل یا رسول الله هذه زینب خادم ویلو چې اذا الله رسول دا زینب رضی الله عنها راغلی فقال ای الزیانب نبی اسلام وی زینب دوم والو کدا کم یو دا لکه د نبی اسلام په بیانو کې زینب و انور صحابیات می فدینون. اقیل امرأة ابن مسعود ورلوی لشو چې ابن مسعود رضی الله عنه بی بیدا قال نعم اذنو لها نبی اسلام خی اجازت ورکی فاوذن لها نو اجازت ورکل شویو. قالت یا نبی الله ندی تپوشو چې اذا الله نبی انك امرت اليوم بالصدقه فسنن رز خيرات حكمه يرجاك مزنان ولا وعزك ترغيب مورك خيراتنا كوي وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق به او زما صرف زيورات او قالوا زما اراده خيرات يوم فزعم ابن مسعود انه ولده احق من تصدقت به عليهم. ابن مسعود رضي الله عنه دا خيال او غمان كي او داوي هدايه ابن مسعود رضي الله عنه ددوشي دیر حقدار دی دا چانه جلد خیرات کوم بل چا پزید پدای حکم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق ابن مسعود نبی اسلام ورلوی ابن مسعود رضی الله عنه شاویلی زوجک و ولدک احق من تصدقت به علیهم تا خاون او ستا بچی دیر حقدار دی دا چانه جلد صدقه کې حروف ودی مثلی وضاحت راضی باب الزکات علی الزوج کی قاعد خذ زکات دا په خاون باندې کیږي کنه فضیلت کې مصنف رحمت الله علیه صرف دې د فارزه ذکر کو زکات او صدقه قارب او خپلوان باندې پکار ده. باب ليس علی المسلم فی فرسه صدقه باب د بیان دی چې مسلمان باندې داغه په اس کې صدقه او زکات نشته. اصل کې اهل علم ذکر کړی إذا أصدري أنواع وقتان دي يو أغا أصدري يو أنتان ذاتي استعمال دفارة ساتلي نو فإجماد أهل علم صرف دي كي زكاة نشتا أو دوهم أغا أصول دي چه ده تجارت دفارة ساتلي نو فإجماد أهل علم صرف دي كي زكاة دي أو دوهم أغا أصول دي چه ده قران كي سري أو ده نسل دفارة ساتلي ده بشو دفارة نو بيا پدي كي ده أهل علم اختلاف ده جمهور من زكاة فكي نشتا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې زکات پکې ده د هر اس په سر باندې به یو دینار ورکړي چې کال کثیر شي او سریدون کې اسوي او یا د دې ټول قیمت به لګي نو هغه کې ربع او شر ورکړي تل وختمه روپۍ ځکه د قران کریم عمومي حکم نه خود من اموالهم صدقۃ د دې د مالونو خیرات او زکات اخلا نو ایدا اسونه نام یو قسم مال نه او الله چې عمر رضی الله عنه په دې کې صدقه واستوا او جمهور اهل علم ده حديث الباب نه استدلال کوي او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه. مسلمان وان داغه پس دارنګ داغه نوکر او غلام کې صدقه او زکات واجب نه ده. باب ليس على المسلم في عبده صدقه مسلمان باندې په غلام کې صدقه نشته چې کومه خدمت د فار ساتلې. او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك بن مالك قال حدثني ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهب بن خالد قال حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المسلم صدقه في عبده ولا في فرسه. مسلمان باندې دا غلام کی صدقه او زکات نشته. باب الصدقه على اليتامى باب د بیان د صدقې کې فرضي او نفلي ائتمانانو باندې وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد بن الخدري رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر ابو سعيد رضي الله عنه وين چې نبی رسول الله والسلام یو ځل په منبر باندې بیان کړو په منبر کې ناس او جلسنا حوله موږ هم تغیر چاپی رکی ناس نو فرمایلی ان مما اخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها په یقینا هغه چې یې ریګم پتا سو باندې ځان نرستو دنیا برا کولاو کړی شي پتا سو دلی دنیا زیب و زینت بدر لرا کولاو شي فقال رجل يا رسول الله وياتي الخير بالشر یو کس ویل چې دا الله رسول آیا خیر هم شر وړی شي خزیزم په شر باندې راتلل کولی شي مال له خو په قرآن کې خیر ویلی شي وانه لحب الخير لشدید نو آیا خیر هم شر راړی شي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له نبي السلام خاموش شوو وهي انتظار کولو دې کس له ویلی شي هل کور له ویلی ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك تاسو حال له پتا باندې څه چل شوی نبی رسول الله در سره خبرې نه کوي او تو سره خبرې کوي خاموش فروينا انه ينزل عليه نو یو خیال شو الله په نبی رسول الله والسلام وحي شروع شوی دا وحي ورلکیږي دې کس نو ویل شو چې چفشا قال فمسح عنه الرحضاء راوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخنخ ولي او چې کړی وي الرحضاء ولیکي دې شعر خون یغسر الجلد لکثرته دا خولو له وجه دومره ډېر نه مغابوي کې چې سم دا بدن درلويندي او خاص کر د بيماري او د سبي چې کومه خولې غيله رحضا ویل شي نبی رسول الله د ځان نه خولې او چې ګړي وي وقار عین سائل تفوس کړه سوال کوم چې څه شو وکأنه حمده گویا چې نبی رسول الله داغه تعریف کړه چې خوش والي وکړو فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ياتي الخير بالشر خير بشر باندې راتلل نه کوي یو شي کې خير ده نو غزان سره شر نه راړي وان مما يمت الربيع يقتل او يلم هو يقينا موسم بهار موسم بهار دا چې واخم را ټوکي شه او ذل کوي او يلم معنا ده يقرب من القتل چ هغه واخدي وجل کوي یادي قتل ور نږدې کول کوي موسم بهار دا چې واخم را ټوګي هغه وجل کوي یا وجل نږدې کول کوي الا اكله الخضر مگر هغه ساروي چې هغه شینکه خوري شنو غیاګانو پسې ګرځي اكلت حتى ان امتدت خاصرتها هغه خوراک کوي خوراک کوي ګرځي چې دا دواړه څه شي ډک شي استقبلت علينا الشمس نو بیا هغه مخامخ فریزی د نور هغه سترګې لا نور له مخامخ شي فخلفت وبالت نو دا بیا رب خاشه وکړي فخلتت معنا دا القت ما فی بطنها رقیقا نور له فریزی نو خاشنا او سوټی دا سنر می وکړي وبالت متیازی وکړي ورتعت او بیا سری بیا سران لراشی وإن هذا المال خضرة حلوة وإذا مال شدن ذا سرقب زوقوق ده فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل وصبح ترى وصرخ مسلمان أغده إذن مال المسكين لا يتيم ومسافر لوركي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الإسلام لك سنجا فرمائي لي وإنه من يأخذه بغير حقه أو يقينا أغسوك في أخذ ذا مال فناها كماني فالذي يأكل ولا يشبع د مثال دا غس پشان چې خوراک کوي او مړیږي نه او یكون شهيدا عليه يوم القيامه او دا په دبان دي گواهی فرض د قیامت مطلب دا چې د اعمال فی نفسه خشه ده او غلط او بدریغه استعمالول چې حرام او حلال تمیز پکې نه نو دا د انسان د هلاکت سبب ګرځي لکه څنګه چې موسم بهار کې غنی غیاغان روخی دی هغه کې بعضی غیاغان داسې می چې ساروی لاغه نقصان او ضرر ورته خو ساروی په خپل خاو بد نه پوي بس خوراک کوي خوراکو کې بیا نور لګري ورو دستونو کې پیاز یو کې بیا خوراک کوي نو شډر خوراک کوي د هلاکت سبب وګرځي نو دا شان د حلال او حرام د تمیز نه پیو صرف راغوندول کوي الان د هلاکت سبب وګرځي احادیث دې لپاره ذکر کو چې به تر ما لغه دې غریبانانو مسکینانو مسافر له ورکی فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ته به تر اوسه خو مسلمان غلې دې ایمان له مسكين یتیم او مسافر له ورکی باب الزکات علی الزوج والایتام فی الحجر باب دې په بیان د زکات کې چې خاوند له ورکی یتیمانو له شکم ستاسو پرورش کی خدا خپل زکات خاون لور کوي یا هغه یتیمانو چې شریف پرورش کړي قاله ابو سعید عن النبي صلى الله عليه وسلم دې کې حدیث دا ابو سعید د نبی صلى الله عليه وسلم نه راغله په دې باندې خو اجماع او اتفاق د اهل علم نه چې خاون خپل زکات خپل دې او خپل نشي ورکول ذکر خزینان نفقه په خاون باندې واجب او لازم نه او هر چې لري عکس دی چې خځه خپل زکات خاون لور کول شي ګنانو پرې مسله کې اختلاف دی نو په دې شوافع دارنګه دا مذهب دی د صاحبین په مذهب حنفی کې دارنګه دا قول دی ابن حزم په محلا کې او یو قول دی د مالکی او د حنابلہ چې خځه خپل زکات خاون لور کول شي کله غریب محتاج وي عربو شکم رسمی دار الافتاء د اللجنه الدائمه راغی فتوم پریبان نه چې خزه خپل غریب خاوند له زکات ورکول شي امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه دې قائل نه دي او چې خزه خپل خاوند له زکات نشي ورکول لکه څنګه چې خاوند خزله نشي ورکول پریبان چې امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کی چې نبی رسول الله صلوات والسلام ابن مسعود رضی الله عنه خزله ویل چې او ته ورکول شي زکات خپل خاوند له نو ایدا په صدقه التطوع باندې حمل نه امام ابو حنیفه امام مالک وی چې دې کې کوم ذکر د صدقې راغله ده نو مراد د دین هغه نفلي خیر خیرات دی او ورکول شي دغه په حدیث کې دام دي چې په بچو باندې کول شي اعلان کې دا مسله اجماعي او اتفاقی ده چې بچو له څوک صدقه یعنی نفلي زکات نشي ورکوله وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امراة عبد الله قال فذكرته لابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيده عن عمرو بن الحارث عن زينب امراة عبد الله بمثله سواء قال كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن واذا بجمعات كيوم النبي الاسلام يوكسو فرمائلي زنانه لوي خيرات كوي اگر تخفل كالي وكان زينب تنفق على عبد الله وايتام في حجرها زينب رضي الله عنها الى ابن مسعود رضي الله عنه بيبي ونفق به قولا خرچه به قول عبد الله ابن مسعود او يتيمانان جلدي پر ورش کیو فقالت لعبد الله دا يتيمانان ياد سيدي بيبي يتيمانان جلدي پر ورش کی دبل خاون نور لفاتي شيو لا غين فقط دي باندي وا فقال لعبد الله فقالت لعبد الله نبي بن مسعود رضي الله عنه لو يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايبدي عني ان انفق عليك وعلى ايتام في حجري من الصدقه نبي الاسلام نتفوسك في ايا دا خبر جائز کی مالا چې زه دې نفقه او خرج کوم فتا باندې او زما په پرورش کې ډیره کمی ایمانان دي د صدقې او د زکات نه فقال لي انت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه له خپل د نبی اسلام نه تاسو کوم عمل ایګه ان طلقت نداوي ذات اليوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امراه من الانصار على الباب یو زنانه د انصار نومي په دروازه کې کتلې وا حاجتها مثل حاجتي اداري حاجتم زما د حاجت په شان تي او ما چې کوم تاسو را روچت کړه او راړو مين اغين دغه تاسو کولو امر علينا بلال فقلنا سر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضی اللہ عنہ ترشو مغلوی دا نبی علیہ السلام نے تپوسو کا ايدئ عني ان اتصدق على زوجي وايتام لي في حجري ايا دا ما دا جائز کی چې زه دې صدقه وکم خپل خاون او هغه ایتمانانو چې زما پرورشینی وقلنا لا تخبر بنا وقلنا لا تخبر بنا او موږ ورلویلو چې دا خبر نبی اسلام لم ورکو دا ولا موجه فلانی ته پوس کوي فدخل فساله فقال من هما نبی نبی اسلام لور دن شو ته پوس تی نه کړو نبی اسلام ورې سوک دي زنانا الله پیغمبر جوی سوک تی نبی ورلویلو زینب او زینب رضی الله عنها قال اي الزيانب نبی اسلام کوم زینب ده قال امراه عبد الله عبد الله ابن مسعود بیبی قال نعم لها اجران نبی اسلام او خیرات کیږي ذي بدو اجر او ثوابن کی اجر الخرابه و اجر الصدقه تخبل ولي او درشتداري اجر ده او دویم ثواب د صدقينه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الي اجر ان انفق على بني ابي سلمة ام سلمة رضي الله عنها وش ما نبي الاسلام نبيلي ايا مال باجري اذا كم خرجكم كم مال لقوم ابو سلمة فبچوباني انما هم بني داخل زمام زامن لي خبلا رفات شوين وكذا بدي خرجكم مجر برعالمي داويقي فقال انو نبي الاسلام ويلي انفقي عليهم ايوان خرجك وامال في لقوا فلك اجر ما انفقت عليهم قال باجر وثواب داغس من داويقي فدي باني كما نفقا وخرجك هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.